Vas Ferenc, a Bajai Úszóklub korábbi edzője, a Magyar Úszószövetség elnökségi tagja az egyesületénél történt fiatalkorú versenyzőt érintő eset kapcsán vizsgálatot kér önmaga ellen, és annak lezárultáig felfüggesztette a MUSZ-ban viselt tisztségeivel összefüggő feladatok ellátását. Derült ki a Magyar Úszószövetség sajtóközleményéből. A Bajai Spartacus SC egyik edzőjét, Vas Ferencet 33 év után azért küldték el az egyesülettől, mert egy szülői bejelentés szerint egy 15 éves lánynak üzengetett messze. Erre reagálva Pas azzal védekezett, hogy a lány nem is a tanítványa. Csak néhányszor váltottak szót az úszodában, és egyébként is az üzenetét félreértették, illetve félre magyarázták. Szerinte ugyanis semmi bűnöset nem tett. Az ügy kapcsán Hosszú Katinka is megszólalt, aki arról írt közösségi oldalán, hogy véleménye szerint a magyar úszósportot alapjaiban kellene megformálni, hogy semmi ilyen jellegű probléma gyanúja még csak fel sem merülhessen. Hosszú szerint ez a mindenkori sportért felelős államtitkár, és a mindenkori magyar úszószövetségelnök feladata lenne. A szövetség elnöke, Vladár Sándor, a Papp Gábor ügyvéd által vezetett testületre bízza az ügy kivizsgálását. Miért az úszósporton belül áll meg? Miért egyébként egy olyan ügy van itt előttünk az asztalon, ahol nem a tanítványa, még olyan magyarázkodás megy, hogy legalább egy dolgot mondana, ami a magyarázat nem ötöt. Na most mi a vád Pas Ferenccel szemben? Az, hogy SMS-eket küldött a 15 éves lánynak. Azt se tudjuk. Nem tudjuk. Jó, igen, értem. Oké. Mi volt az üzenetek tartalma? Nem tudjuk, mi volt az üzenetek tartalma. Ha mondjuk tudnánk, hogy mi volt az üzenetek tartalma, akkor ez alapján felvetődhetne a gyanúja annak, hogy a 15 éves lánnyal ki akart kezdeni. De most önmagában annyi a tudásunk, hogy üzenetet küldött. Egyébként helyes, hogy nem tudjuk. Tehát, hogy ez azok olyan kivételes eset, ahol a bármilyen belső vizsgálat, amit maga ellen kért, vagy akár büntet, vagy nyomozásnak a végén beszélhetnénk valamiről, és én azt nagyon üdvözlendőnek tartom, amikor legalább már egy elsőfokú ítélet birtokában kell szárnyra valami. Ezzel szemben itt ugye a szóbeszéd fázisában mehetnénk neki a történetnek, de nem tudunk mindent, és én ilyenkor egy kicsit örülök, hogy nem tudunk mindent, mert előbb tudjunk valamit, és nem tudom, hogy ezt helyre lehet-e állítani, ezt a rendet valaha, hogy előbb bizonyosan tudjon valamit a köz, hogy a köz egy véleményt formáljon. De ebből mikor fog kiderülni bármi is a számunkra? Tehát mikor fogjuk megtudni, mi az üzenet? Van valakinek tippje? Szerintem nem. Lehet, hogy csak kérdéseket fogok tudni feltenni egyébként, és mert hogy elszoktam hozzá. De itt az az érdekesség szerintem, hogy az úszósportot kiemelted, és nem véletlen, hogy kiemelted, mert az úszósportban nem ez az első ilyen eset. És most már szerintem lassan az emberek fejében, amikor meglátják a kék vizet a medencében egy sportközvetítésen, akkor ez is eszükbe jut, holott ezt próbálta szerintem az egész sportág már nagyon régóta egy kicsit elfeledtetni, elnyomni, háttérbe szorítani, holott ugye csak, hogyha az előző időszak eseteit vesszük, mondjuk a Szilágyi Liliánás ügyet, Kis László szövetségi kapitány ügyét, ami korábban volt, vagy Turi György ügyétek, ugye Cseh Lászlónak volt az edzője, és kiderült róla, hogy verte a tanítványai egy részét, fiatalkorúakat, akkor hát ez egy sokkal mélyebb ügy, attól függetlenül, hogy mi az SMS tartalma. Szerintem. Messenger üzenet. Igen. Bocsánat, köszönöm, hogy segítettél. Igen, tehát a messenger üzenet. Azért is fontos a kettő technológiailag, mert a Facebook két oldalról kódolt, és az fér hozzá, aki küldte, meg aki kapta. Tehát ott valakinek tanúvallomást kell tenni, és hozzáférést biztosítani a saját fiókjához, vagy annak a lánynak, vagy ennek a férfinak. Ezzel szemben egy SMS, ahhoz hozzáfér a magyar nyomozati erő. Pusztán olyan alapon, hogy kikéri a szolgáltatót. Itt ugye elvileg a szülők voltak azok, akik jelezték az ügyet, legalábbis az én információim aha. szerint. Aha. Na most egy tehát szülő... akkor vélhetjük azt, hogy tette a szépet a 15 éves lánynak. Elképzelhető, de hogyha a magyar jogi szabályozást vesszük, akkor állítható, hogy ezzel, hogyha pusztán ezt tette, akkor semmi büntetendőt nem tett, már a törvény szerint... A beleegyezéses korhatáron felül van ez a... Így van. És itt már nem a szülőknek a beleegyezésére van szükség. Na de ettől függetlenül kérdezem, hogy egyébként ez a lány ezt szerette volna, vagy sem, mert... Hát ezt nem tudjuk. De ha nem szerette volna, egy SMS-t küldeni, nagyrészt úgy szokott kiderülni, hogy nem szereti, hogy küldesz egy SMS-t, és nem válaszol, vagy visszaválaszolja, hogy bocs, de ne küldj több SMS-t. Hát így szokott ezt kiderülni. Most, küldött sok illető utána küld 315 darab üzenetet, vagy 9 darab üzenetet. Ha volt válasz, ha nem volt válasz, akkor is eszkalálódik a dolog. A erőszakosságában, kéretlenségében majd egyszer csak a szimpátia fordulatot vesz, és nem az van, hogy hú, de tetszel, fú, de tetszel, hanem egyszer csak az, hogy akkor rohadjál meg, hogy nézel te ki. Lehet azt mondani, hogy modortalan, ízléstelen, nyomulás. Lehet azt mondani, hogy ez egy efebofília határán billegő ügy, mondjuk, de jogilag nem tűnik úgy, hogy ez vétséget képez. Ha úgy ítéli meg a magyar társadalom, vagy a közvélemény, vagy akár a hatalom, hogy ez erkölcsi vétséget képez, akkor meg legyen szíves, módosítsa a büntető törvénykönyvet. Igen, az egy jó felvetés abszolút, hogyha nem egyezik a törvény a magyar társadalom erkölcsi elvárásaival, akkor lépnie kell-e automatikusan a hatalomnak. Egyébként hozzáteszem, hogyha 14 évnél idősebb az, akivel kikezd valaki, az edzője, a tanára, a főnöke, az ugyanúgy büntetendő, de ebben az esetben ugye nem a közvetlen felettesről, a hierarchiában fölötte álló emberről van szó, hiszen nem a tanítványa a lány, úgyhogy ez sem áll meg. Viszont tényleg, hogyha erkölcsileg ez nem felel meg nekünk, akkor ki kell követelni, hogy változtassanak. Egyébként Romániában pár évvel ezelőtt emelték meg a beleegyezési korhatár 16 évre, 14-ről, és nagyon sok országban 16 év. De szóval arról van szó, hogy nem az edzője ennek a 15 éves lánynak. Ugyanabban a klubban dolgoznak, de igen, nem az edzője. Tehát zaklatásról nincsen szó. Hát ezt nem tudhatjuk egyébként, mert azért gondoljunk bele, hogy egy másik területen, mondjuk az iskolában, ha valaki nem a tanárod, de abban az iskolában tanít, azért az sem egy teljesen egyértelmű mellérendeltségi viszony, sőt. Na most itt is, de nem függsz nem az tőle, nem függsz tőle, nem függ, mert tudod, a zaklatás attól zaklatás, hogy egy csomagban tesznek neked szexuális és szakmai előmeneteledre vonatkozó ajánlatot. Vagy tehát ez azt jelenti, hogy ha nem fogadod el azt az ajánlatot, lehet, hogy ennél a cégnél, ebben az iskolában, ebben az osztályban hátrányok érnek, esetleg ki leszel rúgva, esetleg el leszel tanácsolva, esetleg kereshetsz magadnak új munkahelyet, új iskolát. Robi, és akkor ebben a helyzetben nem csak arról döntesz, hogy te óhajta szerint viszonyba kerülni azzal az emberrel, nagyobb hatalmú emberrel, hanem arról is döntesz, hogy akarsz-e a továbbiakban ebben az iskolában tanulni, vagy ezen a munkahelyen dolgozni. És akkor így ebben a csomagban hajlamosabb vagy elfogadni a közeledést, hiszen nem pusztán egy szexuális ajánlatról van szó, vagy egy férfinő relációban zajló közeledésről van szó, hanem szakmai előmeneteledet is érinti ez a dolog. De hogyha tudod, nem a közvetlen felettesed, nem a közvetlen tanárod vagy edződ, nem a főnököd, mondhatsz nemet anélkül, hogy attól kéne tartanod, hogy azért majd onnan téged elbocsájtanak. Így van ez? Ez egyébként egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés, mert ismerni kéne megint csak a szövegét az üzenetnek, mert mitől vagyunk mi abban biztosak, így, hogy ezt nem tudjuk, hogy esetleg nincs-e olyan fenyegetés a háttérben, hogy ugyan nem vagyok az edződ, de azért én itt egy 33 éve dolgozó tréner vagyok ennél a klubnál, tehát elég sok mindent el tudok intézni. Igen, és lehet, hogy nem úgy hangzik, hogy ha elutasítasz, akkor abból hátrányod lesz, hanem úgy hangzik, hogy ha nem utasítasz el, abból neked előnyöd származhat. És ez is zaklatás. Lehet, vagy egyik sem lehet, mert nem tudjuk, és én éppen üdvösnek mondtam azt, hogy végre valamit nem tudunk, akkor ne költsük már meg mi, hogy mi történt, hanem várjuk ki, és felhívnám a figyelmet, nem eljelentéktelenítve ezt a dolgot, mert egyébként egy 30x éves, meg 40x éves ember, az ismerkedjen már legalább 21 évesekkel. Tehát kérnék ennél magasabb életkort is, de azt mondom, megint ízlés kérdése. Lehet, tehát ismerkedhet elvileg 16 évesekkel, sőt 14 évesekkel is a törvény szerint. Amíg a BTK nem tiltja, addig te ezt a legyen szíves, ismerkedjen így vagy úgy, ez tudod, ez maga, ez rád vonatkozik. De akkor ez az én aggályom, te ismerkedj így vagy úgy. Azt a kiskaput, hogy egy 14 évesek egyébként ismerkedhet egy idősebb, egy felnőtt személy, az azért tartjuk nyitva, hogy a 19 éves barátja, aki már akkor is ismerte, amikor 11 és 6 évesek voltak, az ne legyen eltiltva, mert az még egy olyan környezete a fiatalnak, akik együtt értelmezhetőek, és együtt jutottak el eddig. Ez hát a korkülönbség állandó, és lehet, hogy amikor meghalnak, 93 éves lesz az egyik, és 88 a másik, és fogják egymás kezét, érted? Te most a törvénynek feltételezel egy szellemet. Igen. De hogy tényleg ez a törvény szelleme, ezért van ez így, vagy ezt sem? Nem tudjuk, ezt ahogy a sem. Messenger üzenet tartalmát se, ezt szerintem igen. Jogosabb feltételezni, amit én teszek. Tudjuk, hogy a 12 tartalmát. És 14 év közötti gyerekekkel, azokkal 18 év alattiak ismerkedhetnek. Pontosan ezen az elven az még nem büntetendő. Ez az elv egyébként, amit mondtál. Most nyilván, ha egy 17 éves ismerkedik egy 13 évessel, akkor mire a kisebb 14 éves lesz, addigra ő pont betölti a 18-at, tehát a te elvedhez eljutunk valahol, csak éppenséggel ez nincsen megfogalmazva. Úgyhogy innentől kezdve ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mit gondoljunk, nem kéne esetleg ezt a területet pontosabban szabályozni, és függetlenül attól, hogy milyennek a SMS-nek a tartalma. Nem a 60 éveseknek hagytuk nyitva ezt az ablakot, hanem mi mögötte az elv. Na jó, de onnantól kezdve akkor mi lesz az a korhatár, amit meg beiktatnak? Tehát akkor a 20 év lesz az, amelyik még 14 év alattival ismerkedhet? De így nem működhet egy jogállam, hogy nem a 60 éveseknek hagytuk nyitva ezt az ablakot, akkor azt úgy kellett volna törvénybe foglalni, hogy a 60 éves ne élhessen vele. Márpedig a törvény úgy működik, hogy mindent szabad, ami nem tilos. Tehát, hogyha nem tiltják 60 éveseknek, akkor igenis 60 éveseknek hagytuk nyitva ezt az ablakot. Legfeljebb annyit mondhatunk, hogy nem ízléses ezt egy 60 évessel betölteni, vagy kitölteni ezt az ablaknyi űrt. De ebben az esetben meg viszont itt nincs ügy. Érted? Egyelőre nincs ügy. Ha csak az a lány jogi nem érzi értelemben. Úgy, hogy ő nem akarta, vagy nem akarja, vagy neki számára túlzó, akkor itt nincsen ügy. Tehát a szülők kedvéért azt hiszem, hogy számukra nincs ügy. Miközben egyébként uszodáról beszélünk úgy, hogy nem kéne a sport és az élsporton belüli erőszakot az úszásporton belül rekeszteni, mert azt hiszem mindenhol van. Még fiatalabbakkal szemben is megtörténik, tetlegesség is történik, nem pedig egy messenger üzenet, aki tudja kinek. Verést tartalmazó tetlegesség és esetleg szexuális erőszakot tartalmazó tetlegesség történik, de azt hiszem, hogy ebből a legnagyobb számosságot nem a szexuális jellegű, hanem a fizikai erőszakkal a sport teljesítményre motiváló vagy nevelő a legjellemzőbb, és azt hiszem, hogy azzal kapcsolatban viszont úgy kéne lennünk, hogy mint amikor biccenk, hát az egyikük doppingol, dehogyis az összes doppingol, erről kiderült. És amikor azt mondod, hogy fú, de szemét ez az edző, nem, az összes edző egy szemét állat, az összes csapattárs toxikusan viselkedik, és így vagy akarod ezt, és a gyerekedet odaszánod, hogy ebben a arénában nőjön fel, vagy pedig nem szánod oda, de hogy ez tulajdonképpen így van, és tudom, hogy ti sportszerető emberek vagytok, én számomra nagyjából nézhetetlen a versengés, ezért mondom azt könnyebben ki, hogy én le tudnék mondani arról, hogy ennyire kiélezett legyen a verseny, hogyha cserébe nem ennyire erőszakos rá a felkészülés. Érdemes erről külön beszélni, hogy mit jelent a sport e tekintetben. Most eleve a testet a sportban teljesen más, hogy kezelik, mint egy köznapi halandó. Hiszen ebből élnek, ez az eszköz, amiből élnek. Már ez egy megközelítésbeli óriási differencia. Mellette gondoljunk bele, hogy az edző-tanítvány viszonyban a testiségnek bizonyos részei azok gyakorlatilag követelmények, ami nem fordul elő mondjuk egy iskolában feltétlenül, hogy a hasa alá nyúl a vízben lebegő tanítványnak valaki, mert így tanítja arra, hogy hogy csinálja pontosan vagy a mozdulatot. Vagy hogy kicsi bácsinak le kell gyúrni ezeket a kislányokat, nagylányokat. Igen, le kell gyúrni őket. És hát kicsi bácsi olyankor nyúlkál, néha benyúl a lágy részekre. És kicsi bácsi aztán tudod, ártatlanként parádézik, és tudod, szembesülve Szepesi Nikivel, ugye Szepesi Nikit Hajdú Péter kicsi bácsival lepi meg, véletlenül sem kicsi bácsit Szepesi Nikivel szembesíti, hanem Szepesi Nikit kicsi bácsival, és kicsi bácsi az, aki az ártatlansága mentén, a saját ártatlanságának a védelmében számon kéri a teljesen megilletődött, a teljesen lefagyott ki nagylányt, aki visz ebben a helyzetben a kicsi gyerekkorába regresszál, újra ott van abban az öltözőben, ahol őt legyúrta a kicsi bácsi, újra abban a alávetett pozícióban van, és a könnyeivel küzd, miközben tortül felette a megrontója, kicsi bácsi, meg a hozzátartozó Hajdú Péter, és demonstrálják a magyaroknak, hogy lám, na itt van a szembesítés. Szepesi Niki érezze magát szembesítve. Ez szörnyű, amit igen. mondasz. Van benne abszolút valóság, hiszen tudjuk, hogy gyakorlatilag így történt, de ez a testiség, ami a sporthoz tartozik, az szerintem vonza is a predátorokat. Tehát azért ezt ismerjük fel, hogy az ilyen vonzalmakkal rendelkező emberek, azok lehet, hogy egy jó területnek gondolják az életük kiteljesítése szempontjából, hogyha gyerekekkel foglalkoznak a sportban, ahol amúgy is hozzájuk lehet érni, ahol lehet közelíteni. Nem szeretnék általánosítani messze, mert vannak, akik a gyerekeket szeretik, vannak, akik jó értelemben szeretik a gyerekeket, és vannak, akik a pedagógiáért rajonganak, vannak, akik szeretnének a gyerekeknek valamit megtanítani. Vannak, akik a felnőtt sportolókért rajonganak, és mint kollégákat molesztálják. Tudod, igen, tehát ez is előfordul. Ők például de nem pedofilok, csak nem szeretnék legalább. Igen, de azt szeretném elmondani, tehát, hogy nem szeretnék általánosítani, csak látni kell, hogy miután ez egy teljesen más kapcsolat, mint az élet más területein, ezért vonzhatja az olyan embereket, akik viszont nem a normális kapcsolatot keresik. És emellett még egy dologra felhívnám a figyelmet, hogy a sporton belül pont azért, mert az eredményt hajszolják, ezért a mellérendeltségi viszony sokkal ritkább, és sokkal gyakrabban egyfajta despota az edző, a tanítványa szemben, és sokkal többet követelhet olyanokat is, amiket mondjuk normális embertől nem kérnek, majd azt se kérik, hogy reggel 4-kor keljél fel, és ússzál reggel 10 kilométert, és aztán délután megint gyere vissza. Tehát ezek sem tartoznak a normális emberi lét kategóriájába. De az eredmény mindent szentesít, akár azt is, hogy ütni lehet. Hát itt a Sebestyén Júlia ügyben azt olvashatjuk, hogy miközben egy szülő állítja, hogy bántalmazta a gyerekét Sebestyén Júlia, ugye korcsolyázó edző, közben ők nem szóltak senkinek egy darabig, mert úgy gondolták, hogy ezt el lehet belül intézni. És azért sem, amit nem fog elmondani. Ott hangzott el az, hogy ne szólj senkinek arról, hogy véralátotásos a hátad, vagy valami. Hát mert egyszerűen akkor a karriere rámehet, hát Sebestyén Julián kívül máshol nem lehet elvinni, a legjobb edzőktől nem lehet elvinni, Szécsi Tamástól nem lehetett elvinni a gyereket annak idején. Hiába hozta a Juliskát, Juliska néninek hívta azt a deszkát, amivel a gyerekeket verte, több szem és fültanú szerint. Nagyon bensőségesen hangzik. Igen, igen, és ezt nem lehetett azt mondani, hogy hát szóljunk a Tomi bácsinak, vegyük vissza, mert máshol nem érhette el azt az eredményt a gyerek. Na most vannak ilyen légkörök, hogy például mondjuk Magyarországon, ha azt vesszük, akkor a politika is olyan szinten telepedett rá a sportra, és annyira a politika elvárása is az eredmény, hogy ez már mindenkire még nagyobb nyomást is tesz. Tehát ott, ahol 100 milliárdokat ölnek a versenysportba, ott szeretnék, hogyha ez politikailag visszaigazolódna, hogy igazolódik vissza, ha eredmény jön. Tehát jobb, ha mindenki kussol. Tehát azért itt szerintem egy nagyon bonyolult témáról beszélünk az SMS-ből kiindulva, ami tökéletesen nyomon követhető, a hierarchia, mondjuk a politikai nyomástól egészen lefele súlyosbodó nyomásig, ami a gyerekig megy, az utánpótlás sportolóig, a szülőig. Ezt kell mérlegelni. Egyébként nem csak Magyarországon vannak ilyenek, tehát mondjuk az amerikai tornasportban, azt nem tudom, hogy hallottátok-e, ott volt ez az óriási botrány. Több mint 200 ügyben ítélték végül is el azt a csapatorvost, vagy orvos volt bizony, aki molesztálta azokat a versenyzőket is, akik később válogatottak lettek, olimpiai bajnokok lettek. te csomó olyat, akiből nem lett semmi. És valami több száz esetről beszélnek, és valami 90 fölötti sportolónő jelentkezett, hogy ő nyilatkozna, vagy tanúvallomást tenne. És nem vagyok benne biztos, hogy az ő bírójához tartoztak ezek a szavak, de mintha ott hangzott volna el egy olyan, hogy így tehát örül a lehetőségnek, hogy ő itt bíróként, és valami több száz évet kapott a... Ez pontosan így történt, igen. Ja. De ez nem úgy hangzik, a Szécsi, Robi, téged kérdezlek, meg a Walking Dead nézőket, hogy ő Negan, és a Juliska a deszka, amivel ver, az Lucille, a baseball ütő. Uh-huh. De olyan, pont picit olyan. Pont olyan, és az a helyzet, hogy Szécsi Tamás idézte be Juliskát, hogy Juliska vegyen részt az edzésben, meg vegyen részt ezeknek a pallérozódó tehetségeknek a kikupálásában. Szóval, hogy Juliska és Szécsi Tamás együtt kellett ehhez. Tehát Juliska az egy fontos összetevő, egy fontos alkatrésze. Ezt kell érteni a versenysportról. Ezt kell érteni, hogy Juliska nélkül Szécsi Tamás nem tudta volna ezeket az eredményeket kisajtolni ezekből a növendékekből. És szóval, hogy ebben a vonatkozásban nem lehet pusztán Szécsi Tamás számon kérni Juliskáért. Ez a mi közös bűnünk. Juliska a mi közös bűnünk, a mi közös aranyészségünknek a terméke Juliska. Csak mi Juliskáról nem akartunk tudni. Mi ott akartuk felvenni a fonalat, hogy dicsőséges magyar sportolók, nagyszerű aranyérme. Nem akartunk tudni erről, és most, hogy megtudjuk Juliskát, most Szécsi Tamás a hibás. Most Szécsi Tamásnak kell ezért elvinni a balhét. Pedig hát Szécsi Tamás Juliska nélkül nem tudta volna szállítani azokat az aranyokat, amely aranyakra mi éheztünk. Lehetséges, hogy a saját aranyészségünket, lehetséges, hogy a saját torz nemzet tudatunkat kéne felülvizsgálni. Lehetséges, hogy arra kéne inkább gondolnunk, hogy a magyarságunk megélhető lenne Juliska nélkül is a nemzeti irodalomban, a nemzeti történelemben, a nemzeti emlékezetben. Nem kellene Juliskát segítségül hívni, hogy mondjuk aranyérmet szerezzünk, és lehet, hogy nem tudnánk szerezni 9 vagy 11 aranyérmet az olimpián, hanem 2 vagy 3-at, vagy annyit se, de egy egészségesebb nemzet lehetnénk. Annyira kellenek azok az aranyak, hogy megéri Juliskát, és itt most mindenki nézzen magába, mindenki tegye a saját szívére a kezét. És őszintén vallja meg, mert ha azt mondja, hogy Juliska nélkül akarjuk, akár az aranyakról is lemondunk ennek érdekében, az egy egyértelmű és helyes válasz, én szerintem. Azt is lehet mondani, hogy kellenek az aranyak, és kell Juliska, de akkor tudjunk Juliskáról, tudjuk, hogy Juliska nélkül ez nem megy, és vállaljuk föl. Ez egy másik, szerintem a helytelen, de konzekvens út. De az, hogy mi Juliskáról nem akarunk tudni, Szécsi Tamás csináljon az árnyékban, vagy ott az öltöző rejtekében, akármit is ezekkel a kölykökkel, de kérjük az aranyakat, ez így nem játszik. Soha többé. Ez az aranyészség, amit beszélsz, ez adja gyakorlatilag a felhatalmazást a politikának, arra, hogy ennyi pénzt költsön, és utána visszakövetelje, és akár szemet is hunyjon ugye a gyalázatok fölött, mert hogyha ezt a Sebestyén Júlia ügyet vesszük, akkor ez ilyen szempontból a legsúlyosabb, hiszen az edzőnőnek a férje, az egy második kerületi Fidesz-KDNP-s politikus, a szövetség elnöke Kósa Lajos, és a klub, ahol dolgozik, az a Ferencváros, amelynek Kubatov Gábor az elnöke. Tehát innentől kezdve itt van egy egészen magasra és egészen mélyre érő szál. Amit pedig Robi említ, hogy másban is meg lehetne élni, de nem tanultuk meg azt, hogy ha nem állítanak fel valakit a dobogó tetejére, és nem tesznek a nyakába aranyérmet, és nem éneklik el a himnuszt, akkor attól az még nagy dicsősége az országnak. Tehát nincs ott a szívműtéten éppen átesett beteg, és az orvosa mellett egyetlen egy rezes banda sem, amelyik eljátszaná a himnuszt. Nem állítják fel a véres szikével a kezében, vagy a tűvel a kezében az orvost a dobogó tetejére, hogy megmentett egy életet. A tűzoltó sem kap aranyérmet, nem énekli senki a himnuszt, amikor valakit megmentett. Az irodalmár, egy krasznahorkai, ha megkapja a létező legnagyobb irodalmi dicsőségek egyikét, akkor sem történik ilyen, nem közvetíti a tévé, nincs ott a himnusz, nem állhatunk fel, nem könnyezhetünk. És ennyi elég ahhoz, hogy megtévessze az embereket, és mindenkit áttereljen ebbe a sokkal könnyebben megélhető örömbe, amit a sport jelent, pedig tényleg lehetne máshonnan is büszkének lenni. Elővegyünk egy másik aspektust. Azért létezik még ebben az ügyben, ha csak ezt az SMS-t vesszük, amiről ugye megállapítottuk, hogy semmit nem tudunk. Messenger üzenet. Messenger üzenet. Igen. Technológiailag egész másról van szó. De csak hogy... mert ilyenkor az a saját magára kért vizsgálat az azért is szükséges, hogy akkor viszont gyertek oda a gépemhez, üljetek oda, ott van, hogy ki mit küldött, és nem lesz közte olyan, hogy unsent, hogy és elolvashatjátok, hogy miről van szó, és ő valószínűleg bízik abban, hogy ez így megáll a lábán, ezért kér magára vizsgálatot az SMS-t. Igen, ebben nem gondoltam bele. Mondom, hogy csak a nyomozó szervek férhetnének hozzá, a Facebook üzenethez meg ők sem nagyon. De úgy látom, hogy téged fel is kérhetnének, te végre tudnád hajtani ezt a nyomozást. Hát te olyan technológiai ismereteid vannak. Én tök szívesen lennék nyomozó egyébként, csak szerintem még ennél is stresszesebb, úgyhogy... Nem gondolkodtatok azon, hogy most természetesen teljes joggal ez a pedofil kérdés, ez Magyarországon kiéleződött, tudjuk, hogy a robbanáspont az mi volt, ismerjük a K. Endre ügyet, beszéltetek is tegnap róla elég sokat, de hogy nem fogja annyira belehergelni magát ebbe a magyar társadalom, hogy aztán utána átesünk a ló túloldalára, és egészen normális dolgokat sem mernek majd pedagógusok, sportedzők, felnőttek megtenni, mert hogy annyira félnek a retorziótól, és jön egy olyan öncenzúra, ami aztán pedig majd a sport, pedagógia egyéb területeken üt vissza, mert hogy még azt, amit meg lehetne tenni azért, hogy fejlődjünk, azt sem fogjuk megtenni. Az a helyzet, hogy átbújtunk a ló alatt. Tehát nem arról van szó, hogy voltunk valaha a lovon, ahol uraltuk volna azt, hogy a gyermekek, hát a múltban biztos nem voltunk akire bízva lettek, ott ők fordulhassanak valakihez, ne legyenek bántalmazva, vagy a bántalmazókat véglegesen távolítsuk el, egyáltalán értsük meg a rendszert, és szűrjük, monitorozzuk szakemberek által megfelelően, hogy ezt rohamosan csökkentsük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a lovon sose jártunk, az viszont előfordulhat, hogy megint csak a nyomozati szervektől és a bíróságtól kiszabadulnak az ügyek, és a közvélemény fog népítéletet hozni és lincselni, és amilyen esetben pedofil elkövetőről van szó, és tényleg úgy volt, akkor jó, ha mindenki tudja, mert használhatatlan az az informatikai rendszer, ahol egyébként esetleg utána nézhetnék, meg szeretné mindenki megvédeni a saját gyerekét, vagy jó esetben bárkinek a gyerekét, vagy bárkit. Viszont amikor meg nem olyan esetről van szó, sőt, fel sem merült, hanem csak be akarnak sározni valakit, mert az nekik előnyt jelent, akkor meg ez a gyakorlat, hogy a közvélemény azonnal ugrik erre, és jó, hogy ugrik erre, csak ilyen káros hatása lehet, az meg hát nem egy jó utcán levezető meredek lépcső. Csak hát nagyon fájdalmas ez a posztmodern kommunikációs útvesztő, vagy csúszós lépcső. Itt a Kónya Endre, meg a Vásárhelyi János, illetve a Pas Ferenc vonatkozásában, ez a kabátlopási ügy, de az egyik esetben valakinek robbanó mellény volt a kabátjában, a másik esetben meg valakinek ellopták a kabátját. Ez így nagyon nem oké. Kónya Endre és Vásárhelyi János ügye az egy 100 000 sérelmi pont értékű ügy. Ez a Pas Ferencnek az ügye, ez meg talán van 30 vagy 12. És akkor ebben tippelgetünk, hogy 30 vagy 12 versus a 100 000. Ezt nem lehet, ezt a két ügyet erkölcsi alapon sem lehet egy lapon említeni. Nincs semmiféle alapja ennek. És a helyzet az, hogy ez egy rettenetes precedens, ami elszabadult, ez a MeToo. A MeToo, ami a Születésnap című film nyomán valósult meg legesleg először, olyan, mint egy kulturális találmány. Valójában a kultúrában is úgy születnek az innovációk, mint a technológiában. Thomas Vinterberg, csodálatos dán filmrendező, elkészítette a legesleg első dogmafilmet, ez a Születésnap, és ez a MeToo 0 kilométer köve. Ez volt az első MeToo, ez az ügy. Pedig meg se történt, hanem egy fikció, de akárhogy is egy kulturális mintát képezett, és ennek a nyomán született meg az az élmény, hogy hát ezekkel a gyalázatokkal, ezekkel coming out-olni lehet, mert nem a sértett szégyene, hanem az elkövetőnek a gyalázata. És jöttek a MeToo ügyek sorban, persze, ha Donald Trump nem lesz elnök, én nem gondolom, hogy ebből politika lett volna, de politika vált belőle, és a Thomas Vinterberg, mivel hogy egy nagyon érzékeny művészről van szó, nagyon hamar megérezte azt, hogy úristen, én valami jót akartam, de itt valami rettenetes elszabadult. És amikor már sokkal előbb, mint hogy ezek a borzasztó MeToo ügyek, ártatlanok bemocskolása, itt gondolok akár a Woody Allenre, akár a Louis C.K.-re, akár a Kevin Spacey-re, akik mind-mind fellettek mentve jogerős bírósági ítélet keretében. Megint ellen kell mondjak, ennek a három dolog nem azonos értékű, hanem a Woody Allen elvileg szerintem nem csinált semmit, de nem lett felmentve, hanem nem történt vádemelés. A Louis C.K. nem ártatlan, hanem önkielégített a kolléganője jelenlétében, ebben bűnös mindössze, de megkérdezte, hogy lehet-e, és azért érezzük, hogy lehetne bűnös. Nem biztos, hogy könnyű kislisszolni abban a szobából. Bűnös? Én mellette állok ebben, de ennek ellenére nem úgy van, hogy nem történt semmi. Hogy és a harmadik, kit említettél még? A Kevin Spacey fölmentették az összes vádalat. Férfiakkal szexuális viszonyt létesített, akik utána szerintem ezzel visszaéltek. Fölmentették az összes vádalat a Kevin Spacey-t. Szerintem a Kevin Spacey a legjobban transzparens ezek közül, és a legkevésbé elmarasztalható. Na, úgy van, hogy a Louis C.K. az megkérdezte a kolléganőjétől, hogy ő maszturálhat-e a jelenlétében. És a csaj azt mondta, hogy Louise, csináld. És ezután csinálta. Az beleegyezéssel történt. Tehát semmilyen sérelemre nincsen alapja annak a nőnek, aki aztán a Louis C.K.-t bemocskolta, Louis C.K.-nek megtört a karrierje. Egy fél évtizeden keresztül nem állhatott színpadra, mielőtt most arra elmondhatjuk, hogy valamelyes rehabilitálták. Na most a Thomas Vinterberg nagyon hamar megérezte, hogy itt elszabadult valami, és hogy a sérelem meg a leszámolás eszközévé vált ez a precedens, amit ő a születésnappal lerakott, és akkor megrendezte a Vadászat című filmjét, ami pedig a Születésnap című filmjének az antitézise, egy azzal ellentétes, szintén gyalázatos és rettenetes sérelemnek a története, és mi velünk most már mindkettő film folyamatosan megtörténik léptennyomon, és a születésnapot meg a Vadászatot kell nekünk szétszálaznunk ügyről ügyre, hogy melyik a születésnap, és Kónya Endre meg Vásárhelyi János ügye a születésnap, meg hogy melyik a Vadászat. És nekem van egy olyan érzésem, hogy ennek a Pas Ferencnek az ügye meg a Vadászat. És ezeket most már soha többé nem fogjuk tudni egybe kezelni, hanem külön-külön mindegyiket külön-külön az adott ügy tényeinek az ismeretében kell, hogy tudjuk megkülönböztetni. És ez mostantól kezdve már erkölcsi kötelesség. Iszonyatosan nehéz erkölcsi kötelesség. Tehát most te azt mondod, hogy Pas Ferenc a Vadászat. Ez egy feltételezés, ugye, mert még mindig nem tudjuk, hogy pontosan tudjuk, mi történt. Nem tudjuk, de nagyon annak tűnik. De könnyen lehet, semmiképpen nem tűnik születésnapnak. Tehát ez biztos. A másik viszont az, hogy amikor egy olyan országban élünk, amilyenben élünk, ahol tudjuk, hogy igyekeznek majd ezt megfordítani, ezt a történetet, már erre látunk is azért néhány kísérletet, eleve jön egy gyermekvédelmi törvény, amiben nem tudom, hogy mire számíthatunk majd, amikor ugye egyszer ezt már a hét elején úgy tűnt, hogy beterjesztik, aztán mégsem, mert hogy annyira agyalnak rajta, hogy mi legyen benne, mert szerintem egyfolytában mérik azt, hogy meddig érdemes elmenni ennek a szigorúságában, és miután az egész magyar nemzet úgy, ahogy van, fel van teljes joggal háborodva azon, ami történt, és nagyon erőteljes választ akar, ezért akár attól is félhetünk, hogy majd ez a gyermekvédelmi törvény jóval túl fog nyújtózkodni az észszerűség határán. Miért mérik? Nincs erkölcsi érzékük? Miért kell nekik felmérniük a közvéleményt ahhoz, hogy... Hát ez az. Mi? Nincs nekik saját erkölcsi érzékük? Hogy egy gyerek sérelmére mi fér bele, és mi nem? Ők ezt nem tudják maguktól eldönteni? Nekik ezt méricskélni kell? Mit gondolnak az emberek? Hogy külön-külön tudják, de együtt nem tudják. De nem is csak a mi fér bele, és mi nem, mert az nem védelem, hanem az a bűnüldözés, és felderítés, és büntetés végrehajtás, az, hogy történt valami, és mit kezdünk vele, milyen büntetési tétel legyen, hogyan állítsuk helyre, de arra kell fókuszálni, hogy hogyan előzöm meg ezt a jövőben. Itt élnek közöttünk a társadalomban azok, akik gyermekbántalmazás áldozatai voltak, tömegével, nem csak az intézeti szerencsétlen néhány gyerekre kell gondolni, akik több százan vannak, hanem minden gyerekre, aki kiszolgáltatott volt, és soha nem volt hova fordulnia. És akkor ezek olyan felnőttek lesznek, amilyenek úgy tudják az életben érvényesíteni magukat, ahogyan ez sikerül. Ők ezt kapták, tudod, ők nem kapták meg azt a formázást, azt a lehetőséget, hogy ilyen egészséges, épp, intakt felnőttek legyenek belőlük, és ezt ilyen szomorúan nézed ezt a hajót, tudod, ahogy elmegy a naplementében, hogy érzed te is azt, hogy egy 40 éves embernek már nem sok mindent tudsz mondani, ami azt a bizalmat megépíti benne, amit 6 évesen kellett volna, hogy elsajátítson. De mindenkivel, aki még csak most indul abból a kikötőből, azzal kapcsolatban kell ezt a védekezést kifejteni, és ez viszont azt jelenti, hogy ezek ne történjenek meg. És ehhez olyan emberek legyenek ott, és azokat olyanok ellenőrizzék, és olyan gyakran, és lehetőleg minél kevesebb ember kerüljön be ebbe az ellátási rendszerbe, magyarul minél kevesebb gyerekről legyenek kénytelenek lemondani a szülei. Igen, de mit áldozunk be? Tehát ott a kérdés, hogy mondjuk Lázár Jánosnak a nyilatkozatát hallgattuk, hogy ugye már az felmerül, hogy homoszexuális emberek ne kerülhessenek intézmények élére, gondolom, hogy akkor az is, hogy egyáltalán intézményekbe nevelőnek se kerülhessenek. Innentől kezdve ugye jönnek a kérdések, és hogy fogják ezt megállapítani? Lesz egy ilyen szexualitási vagy szexuális irányultságot megállapító bizottság? Esetleg a parlament kijelöl valakiket, akik mintha lenne bármi összefüggés semmi. A pedofília semmi. Meg a homoszexualitás között, és pont most égették meg magukat a mocsok retorikájukkal, és folytatják. Pontosan ez az.